har se coboară, pe toți ne-nfășoară, iubirea venită de sus. A sa providență e o dulce prezență, ce bine-i cu Domnul Iisus. O, cât de plăcută e viața cea sfântă, trăită cu Domnul Iisus. Iar viața neplină de sfânta-i lumină, de harul ce curge de sus. Ce har se coboară și ne împășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Sărbătoare e în adunare, o, ce bucurii ne-au pătruns. Prezență divină, o sfântă lumină, ce bine-i cu tine, Iisus. Prea sfântă iubire, ți-aduc mulțumire de harul ce l-ai revărsat. Răsună cântarea, tresaltă și zarea se-nalță spre cer lauda. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ocean de iubire și de fericire, inundă-ne acum, te rugăm. Aprinde-ne ființa, să ardă dorința, prin Duhul mereu să-ți cântăm. Și plin de iubire și de fericire, mereu înspre cer să alergăm. Și mâini ridicate, voioși noi să te lăudăm. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu. Ce har se coboară și ne înfășoară, ne umple acum Duhul Său. Iisus ne iubește și ne ocrotește, aici e cu noi Dumnezeu.